बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सतीश और प्रभाकर ने दुनिया में शांति यात्रा करके भाव मूल्यों की स्थापना की है। यात्रा पर रवाना होने से पहले वे मेरा आशीर्वाद लेने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को चक्र और गदा रक्षण के लिए देता हूँ। गदा यह कि आप लोग मांसाहार न करें, चक्र यह कि पैसे को न छुएं। इन दोनों शस्त्रों को लेकर वे सारे विश्व में घूमें। वे मांसाहार से भी बचे और पैसा भी नहीं छुआ। भाव मूल्य की दृष्टि से इन्होंने यह बहुत बड़ा साहस का काम किया। विनोबा। प्रस्तुत है भाग 7। तायाबात, ईरान का पहला पड़ाव। यह है अनजान देश और अनजान भाषा। चारों ओर रेगिस्तान और साएं साएं करती हुई भयंकर आंधी। हम ढूंढ रहे थे कोई मेज़बान। इतने में एक युवक ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? हमने बताया, हम रात भर ठहरने की जगह चाहते हैं। बड़ा अजीब उत्तर था। अनेक होटल सामने हैं, फिर भी ठहरने की जगह चाहिए। वह बोला, मैं कुछ समझा नहीं, मेरे साथ चलिए, हम चाय पियेंगे और आपकी पूरी कहानी सुनेंगे। चाय के टेबल पर उसे मालूम हुआ कि हम केवल यात्री नहीं हैं, शांति के प्रचारक हैं, पैदल चलते हैं आदि। उसने शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के बगीचे में हमें ठहराया। ईरान कला, कविता और संस्कृति का देश है। यह पहले ही दिन लोगों के जीवन तथा रहन सहन से मालूम हुआ। हम ठहर गए। शाम हुई, धीरे धीरे रात हुई, दुकानें बंद हो गईं। हम सवेरे के भूखे बैठे थे। ठहरने की जगह बहुत सुंदर, खूबसूरत गलीचे, बिछाने के लिए बेहतरीन बिस्तर, ओढ़ने के लिए रेशमी लिहाफ, पर खाने के लिए हवा। किसी ने कुछ न पूछा। हम बड़े परेशान। बहुत रात गए, मैं बाहर निकला। बाग के मालिक दुकान बंद करने जा रहे थे। मिलते ही बोले, आपको कोई कष्ट तो नहीं? मैं हर सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं सोच रहा था कि इसके बाद भोजन का भी पूछेंगे, पर वह सवाल तो उनके मस्तिष्क से कोसों दूर था। फिर मैंने ही संकोच मिटाया। मैंने पूछा, हमें भोजन करने आपके घर चलना होगा या यहीं पर? उनका चेहरा उतर गया। क्या आपने भोजन नहीं किया? इस एक प्रश्न में उन्होंने अपने अंतर की समस्त दुविधा उड़ेल दी। बहुत शर्माए, बार बार क्षमा मांगने लगे। असल में वे ये समझ रहे थे कि हम हिंदू धर्म वाले होंगे, शायद उनके हाथ का और उनके घर का भोजन न करें। वे यह कल्पना भी कैसे करते कि भारत से इतनी दूर कोई बिना पैसे की यात्रा कर रहा है। उन्होंने यह मान ही लिया था कि हम ठहरेंगे उनके यहाँ, खाएंगे होटल में। पर हमने बताया कि हम और आप दोनों इंसान हैं, बराबर के भाई हैं। साथ ही हमारा कोई विशिष्ट धर्म नहीं, कोई विशिष्ट जाति नहीं। सेवा और प्रेम ही हमारा धर्म है। इंसान हमारी जाति है। न हम हिंदू हैं, न ईसाई, न मुसलमान हैं, न पारसी। यह सब जानकर बड़ी नम्रता से उन्होंने हमसे क्षमा मांगी और हमारे लिए शाकाहारी भोजन का प्रबंध कर दिया। खुर्माबाद। देह का अर्थ है गांव। देहदार यानी गांव का प्रमुख व्यक्ति। हम छोटे गांव में जाते थे तो देहदार के घर अतिथि बनते थे। प्रायः सभी जगह ये लोग हमें विदेशी मेहमान मानकर बड़े प्रेम से स्वीकार करते थे। हम अपनी यात्रा के दौरान खुर्माबाद पहुँचे। यह बड़ा गांव था। हम पूछते पूछते देहदार के घर गए। देहदार महोदय दुकान में थे। हम उनसे वहाँ मिले और अपनी टूटी फूटी फारसी में हमने निवेदन किया कि रात भर के लिए हमें यहाँ पनाह चाहिए। उन्होंने पूरी कहानी पूछी। हमारी पीठ पर लदा सामान और अजनबी यात्री देखकर गांव के 40-50 आदमी एकत्र हो गए। देहदार ने सारी बातचीत के बाद कहा, मेरा घर छोटा सा है, वहाँ आपके लायक जगह नहीं। हमने कहा, हम ज़मीन पर ही सो रहेंगे। पर वह भी उसने मंजूर नहीं किया और धीरे से वह वहाँ से खिसक गया। हम खड़े थे, हमारे साथ गांव के 40-50 लोग भी खड़े थे। हम खड़े ही रहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पर किसी ने हमें ठहरने की जगह देना स्वीकार न किया। देहदार ने भी नहीं और किसी दूसरे ने भी नहीं। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, तरियाबाद गांव नज़दीक है, वहां का देहदार बहुत अच्छा है, आप वहां जाकर रात भर ठहरें। हमारे लिए अपनी पूरी यात्रा में इस तरह का यह पहला अनुभव था। बाद में हमें मालूम हुआ कि इन लोगों को हम पर कुछ संदेह था। शायद हम जासूस हों या कुछ दूसरी तरह के अनुचित व्यक्ति हों। हम वहां से चले और नज़दीक के तरियाबाद गांव में पहुंचे, पर वहां का देहदार गांव से कहीं बाहर गया था। हमने कहा, क्या किसी दूसरे स्थान पर हमें ठहरने की जगह मिलेगी? पर उसका उत्तर भी नकारात्मक ही था। एक के बाद दूसरा गांव भी हमें इस तरह अस्वीकार करेगा, ऐसी हमें आशंका नहीं थी। संभव है इन गांवों में पहले कोई बुरा अनुभव आया हो, किसी बाहर के आदमी ने कोई ठगी या इसी तरह की अनुचित प्रवृत्ति से गांव निवासी लोगों के मन में प्रतिक्रिया पैदा कर दी हो। जो हो, हमें भोले ग्रामवासियों के प्रति कोई क्षोभ नहीं। हमने विनम्र भाव से खुदा हाफिज़ किया और तीसरे गांव में जाकर पनाह पाई। हम एक रात सिसाब में ठहरे थे। वहां रात को एक सरकारी अधिकारी श्री फरीदून किरमानी भी रुके। वे जीप से आए थे, अचानक परिचय हुआ। बोले, मेरी जीप खाली है, चलिए मेरे घर पर अतिथि बनिए। हम तो केवल पैदल ही चलते हैं, हमें न बस चाहिए, न कार, न जीप, न साइकिल, न घोड़ा। इस वाक्य से हमने अपनी कहानी प्रारंभ की और आणविक हथियारों के खिलाफ हमारा यह सक्रिय विरोध है, इस वाक्य के साथ हमने अपनी कहानी समाप्त की। फरीदून बोले, अच्छी बात है, मैं आपके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। कल जब आप बोजनूर्द आए तो मेरे अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। आप मेरे अजीज मेहमान हैं, आपको मैं अपनी आँखों पर बिठाऊँगा। वे बड़ी भावुकता में भरकर बोल रहे थे। फारसी भाषा कितनी मीठी, कितनी कोमल, कितनी ललित है, यह हमें उनके एक एक वाक्य से महसूस हो रहा था। दूसरे दिन 25 मील का रास्ता हमने पार किया। दिन भर वर्षा होती रही, हमारे जूतों में सेर सेर भर मिट्टी लिपट गई, सारा रास्ता कीचड़मय हो गया था। हम उस दिन जितना थके उतना शायद उससे पहले किसी दिन नहीं थके होंगे। दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला, रास्ते में ही रात पड़ गई। दूर से जब बोजनूर्द शहर की चमकती हुई बिजली हमें दिख पड़ी तो लगा अभी भी हमें घंटा भर चलना होगा। ठंडी हवा की धार और अंधेरी रात की वर्षा में चल रहे दो यात्रियों को देखकर सरसर करती हुई एक कार हमारे पास रुकी। बैठिएगा कार में, कहाँ जाइएगा? एक साथ दो प्रश्न, अंधेरी रात और वर्षा, उसके बीच ठंडी हवा के झोंके। हमने उत्तर दिया, हम बोजनूर्द जा रहे हैं। गाड़ी में बैठिए, शहर अभी 2-3 मील है। आप चलिए, हम पैदल चलकर आएंगे। हमारा उत्तर सुनकर कार वाला मन ही मन शायद हमें पागल समझकर आगे बढ़ गया। हमने सोचा कि क्या इस कठिन समय में यह कार हमारी परीक्षा करने आई थी। बहुत थक कर जब हम बोजनूर्द पहुँचे तो हमारे मेज़बान आंखें फाड़े बेताबी से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। हम पहुँचे तो उन्होंने फारस के बेहतरीन गलीचों से सजे कमरे में हमारे ठहरने का प्रबंध किया, बेहतरीन शराब मंगाई। पर जब हमने उनको बताया कि हमने शराब कभी नहीं पी और न पीते हैं तो वे बहुत चकित हुए। बोले, इस ठंडे देश में यह बहुत ज़रूरी है। खैर, आप नहीं पियेंगे तो आज मैं भी नहीं पीऊँगा, पर बिना इसके काम चलेगा आपका? ख़ास तौर से रूस में तो वोदका बहुत ज़रूरी है। खैर, दिन भर की बेतहाशा थकान और भूख के बाद जब हम भोजन करके गर्म लिहाफ में सोए तो पल भर में सुख भरी नींद आ गई। हम गोम्बद ए काबूस शहर के एक अवकाश प्राप्त कप्तान और बहुत धनी सज्जन श्री हुनरवर के घर पर मेहमान बने थे। रात भर उनके साथ विभिन्न विषयों पर हमारी चर्चा होती रही। प्रातः जब हम चलने लगे तो वे बोले, आप मुझे अपना भाई समझिए, यह घर आपका है। आप अभी गांव में पैदल जाएंगे, कोई आपके मिशन को समझेगा, कोई नहीं भी समझेगा। अतः कुछ पैसे पास रख लीजिए, संकोच की बात नहीं। यदि आप यह स्वीकार करेंगे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं तो अपने शिकार के शौक पर ही हजारों खर्च कर देता हूँ। इस पुण्य कार्य में भी मेरा कुछ सहयोग हो जाएगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। पर हमने उन्हें अपने मिशन की बात समझाई कि आणविक हथियारों और तैयारियों के विरोध के प्रतीक स्वरूप हमने पैसा न रखने और पैदल चलने का तय किया है। फिर आप जैसे लोग सर्वत्र हमें अपना प्रेम प्रदान करेंगे, आप चिंता न करें। आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हमारा सबसे बड़ा धन और पाथेय है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। उनसे विदा लेकर हम निकल ही रहे थे कि मोटर पार्ट्स की एक बड़ी दुकान में बैठे एक युवक की नज़रों से हमारी नज़रें टकराईं। वह युवक अपने चश्मे के पीछे से हमारी ओर देखकर कुछ सोचने लगा, लेकिन तब तक निरंतर आगे बढ़ने के अभ्यस्त हमारे कदम उस दुकान से कुछ आगे बढ़ गए। इतने में पीछे से एक आदमी साइकिल पर आया और उस दुकान पर चलने का आग्रह करने लगा। हम उस युवक के प्रथम दर्शन से ही इतने प्रभावित थे कि 300 कदम वापस जाकर उसे मिलने का लोभ संवरण न कर सके। दुकान के द्वार पर ही प्रतीक्षा करने वाले उस युवक से हम मिले तो हमें लगा मानो हम सदा के मित्र हों। वह युवक गांधी का भक्त था और आणविक हथियारों का दुश्मन। उसने अपने विवाह न करने का कारण बताते हुए कहा, इस असुरक्षित विश्व में मैं संतान उत्पन्न करना नहीं चाहता। हमने श्री मानुचरे नाम के इस युवक के साथ 2 घंटे बिताए। श्री मानुचरे ने हमसे कहा कि मैं आपके साथ ही चल पड़ूं जैसा जी चाहता है, पर कुछ जिम्मेदारियों और परिस्थितियों में उलझा हूं। आपका हर तरह से सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। आप जो काम कर रहे हैं वह किसी एक देश, एक वर्ग या जाति के लिए नहीं, सबके लिए है। आप केवल भारत के प्रतिनिधि नहीं बल्कि हम सबके हैं। उस युवक की तीव्रता और जागरूकता ने हमें मोह लिया। ऐसे युवक किसी भी दिन सब कुछ छोड़कर कार्य क्षेत्र में उतर सकते हैं। शाह पसंद में हम बहुत ही साधारण मध्यवित्त परिवार के अतिथि थे। उन्हें हमारे आने की इतनी प्रसन्नता थी कि वे हर तरह से हमें आराम पहुंचाने और आतिथ्य करने की कोशिश में थे। हमारे मेज़बान की पत्नी तो हमारे पहुंचने के क्षण से ही हमारी सेवा में जुटी थी। उसने अपनी सारी कला संजोकर हमारे लिए एक खास तरह का ईरानी पुलाव तैयार किया। उस पुलाव में उसने सुगंध और स्वाद के लिए मांस के कुछ टुकड़े भी डाले। हार्दिक श्रद्धा और उमड़ते हुए प्यार से उसने हमारे सामने पुलाव परोसा। हमने देखा कि उसमें गोश्त के कुछ टुकड़े पड़े हैं। हमने उन्हें बताया कि क्षमा करें, हम शाकाहारी हैं, अतः यह पुलाव नहीं खा सकेंगे। बस हमारा यह कहना था कि मेज़बान की पत्नी का चेहरा उतर गया, बेचारी निराश हो गई। हम भी बड़े धर्म संकट में थे। उस बहन का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ कि हमारा शाकाहार उसके दिल पर गहरा आघात लगा रहा है। कभी कभी अहिंसा में से कैसे असंतोष पैदा होता है, उस क्षण हमें इसका अनुभव मिला। हमने आखिर पुलाव नहीं खाया, दूध चीनी के साथ रोटी और उसके बाद गहरे लाल रंग की गिरी वाला मीठा तरबूज खाकर हमने उनसे क्षमा मांगी। लेकिन रह रहकर उसका निराश मुंह हमारे सामने आ रहा था। बहन तो हमारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव कर रही थी मानो कोई सालों से बिछड़ा हुआ भाई उसे मिल गया हो। उसने कहा, अच्छा आप मांस नहीं खाते तो ठीक है, इन मांस खंडों को अलग कर दीजिए, पुलाव खाने में क्या आपत्ति है। फिर कहने लगी, आपको इतना लंबा सफ़र तय करना है, दुबला पतला सा शरीर है, कैसी कैसी भयंकर सर्दी का सामना करना है, यह कठिन व्रत क्यों ले रखा है। पर हमने उन्हें खूब विस्तार से अहिंसा का मर्म समझाते हुए अपने शाकाहारी रहने का कारण बताया। हम चल ही रहे थे कि तभी धीरे से एक जर्मन कार हमारे पास आकर रुकी। उसमें से एक 35 साल का आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक निकला और पूछा, आपको कहाँ जाना है, क्या आप यात्री हैं। हमने बताया हम पदयात्री हैं और पैदल गोरगान जा रहे हैं। पैदल क्यों, हमारी गाड़ी में बैठिए। उसके इस निवेदन पर हमने कहा, हमें खेद है कि आपके इस निमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में हम नहीं हैं। दिल्ली से यहाँ तक आप जैसे अनेक बंधुओं के निवेदन को अस्वीकार करके हम पैदल आए हैं और इसी तरह अभी दूर तक चलते रहना है। बड़ी दिलचस्पी हुई उन्हें हमारी बातों में। बोले, आपके साथ कुछ समय बिताने को जी चाहता है, क्या गोरगान में आप हमारे अतिथि बनेंगे। हमने कहा, यह स्वीकार है। वे अपने घर का पता देकर चले गए। अगले दिन सुबह पहुँचे गोरगान। हम उक्त युवक श्री कतांची के घर अतिथि बने। अगले दिन प्रातः चलने की तैयारी की तो उनकी पत्नी ने अपना नया आग्रह पेश कर दिया। बोली, आपके आने का लाभ ही क्या यदि आप मेरे हाथ का भोजन करके न जाएं, दोपहर तक तो रुकना ही होगा। चूंकि पिछली शाम को बहुत देर हो जाने से हमने होटल में भोजन किया था, अतः इस बहन के आग्रह को हम टाल नहीं सके। सुबह चलने का कार्यक्रम स्थगित किया। उन्होंने अपने अनेक मित्रों को भी हमसे मिलाने के लिए भोजन के समय आमंत्रित किया। बहन बोली, कहाँ भारत कहाँ ईरान, उसमें भी गोरगान एक कोने पर, लेकिन फिर भी हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप आए। यह मित्रता का प्रारंभ चिरस्थायी हो, आप अपने पवित्र उद्देश्य को पूरा करके भारत पहुँचे। वह न जाने इसी तरह कितनी देर गदगद होकर हमें देखती रही और कुछ ना कुछ कहती रही। जब दोपहर के बाद हम चलने लगे तो श्री कतांची ने धीरे से हमारे कान में आकर कहा, आप मेरे भाई के समान हैं, कतई संकोच न करें, ये कुछ तुमन रुपए साथ रख लें। हम उनका यह हार्दिक प्यार और भोला अपनत्व पाकर धन्य हो रहे थे। उनकी यह सहानुभूति उस सारे मिशन और आंदोलन के प्रति थी जो युद्ध और आणविक आयुधों के विरुद्ध चल रहा है तथा जिसके हम अंग हैं। हमने उन्हें समझाया कि क्या आपके इस अमित प्यार से बढ़कर भी कोई धन हो सकता है, पर वे बड़े चिंतित थे। न जाने हमें रास्ते में भोजन मिले न मिले, कोई दिक्कत हो, उनका हृदय आश्वस्त नहीं हो रहा था। आखिर चलते समय 2 पाउंड बिस्कुट का एक डिब्बा जबरन हमें दे ही दिया और वह हमने स्वीकार किया। वो सब जगह प्यार की कैसी गंगा बह रही थी। पिछले दिन के पड़ाव पर हमें श्री अब्बास खियानी और उनके भाई मिले थे। वे अपने घर आने का निमंत्रण दे गए थे। एक ओर मध्य एशिया का सबसे ऊंचा देमाबंद शिखर 18,000 फुट की ऊंचाई पर आसमान से बात कर रहा है, दूसरी ओर समुद्र सतह से भी 50 फुट नीचे संसार की सबसे विशाल झील कैस्पियन सी हिलोरें ले रही है। इन दोनों के बीच बसे हुए रूस के सरहदी नगर बेह शहर में लगभग 2 घंटे के लिए हम अब्बास खियानी के अतिथि थे। बैठे बैठे उनकी नज़र गई हमारे घिसे जूतों की तरफ। न जाने उनके मन में क्या आया कि अचानक उठे और पास की ही दुकान से 2 जोड़ी नए जूते ले आए। हमने कहा, अभी इनसे काम चल रहा है, आप चिंता ना करें। तो बोले, मुझे भी तो कुछ सेवा करने का अवसर दीजिए, आप तो किसी ना किसी मित्र से कहीं तो जूते लेंगे ही, फिर इतनी सेवा मेरी भी लीजिए। वे किसी तरह न माने, हमने भी उनका आग्रह स्वीकार किया। हमारे लिए इस यात्रा में जूता ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी सहायक और उपयोगी चीज़ थी। पर एक जूता 1,000 मील से ज़्यादा नहीं चलता। दिल्ली से लिया हुआ जूता काबुल में समाप्त और काबुल का जूता यहाँ समाप्त। हम तो पूरी तरह जनाधारित थे। हमें भोजन चाहिए या कपड़े, जूता, साबुन, पोस्टेज, कलम, कागज़, कुछ भी चाहिए, सारी चीज़ें सीधी वस्तु के रूप में ही हम लोगों से प्राप्त करते थे। अब्बास खियानी के एक मित्र भी वहीं बैठे हमारे साथ बातें कर रहे थे। हमारी बातचीत पहुंची व्यक्तिगत जीवन तक और उन्होंने पूछ डाला, क्या आपने शादी की है? प्रभाकर तो अविवाहित थे, पर मैंने कहा कि मैं अपनी पुत्री को घर छोड़कर आया हूं, जो अब करीब 6 महीने की होगी। इस पर वे भाई बोले, मेरी पहली संतान एक पुत्र है जिसका नाम है हमीद। उसकी उम्र भी साल भर से कम है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता और भारत ईरान मित्रता को दृढ़ करने के लिए क्या आप अपनी पुत्री का मेरे पुत्र के साथ विवाह करेंगे? गजब का प्रस्ताव था। मैंने कहा, मेरी पुत्री और आपका पुत्र अपने विवाह के बारे में स्वयं ही निर्णय करेंगे। मेरी तरफ से कोई बाधा खड़ी होने का सवाल ही नहीं। क्या नाम है आपकी पुत्री का? उस भाई ने पूछा। साधना, मैंने बताया। परंतु इस भाई को साधना नाम का उच्चारण कठिन मालूम दे रहा था। अतः उसने कहा कि यदि आप एतराज़ न करें तो मैं उसके लिए एक नया नाम भी सुझाना चाहता हूँ। और उसने साधना का नाम पाकीज़ा रख दिया। कितना भावुक जवान था वह और कितना स्नेह था उसके मन में भारत के प्रति। तेहरान में 16 दिन का हमारा प्रवास हमारे लिए एक मधुर यादगार बनकर रहेगा। भारत में बैठकर हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तेहरान जैसे अति आधुनिक नगर में हम अपनी जेब में एक भी पैसा रखे बिना एक लंबे समय तक रह सकेंगे। पर ऊंचे विचार और आचार से परिपूर्ण एक आदर्श जीवन व्यतीत करने वाले भाई मक्खन सिंह जैसे मेज़बान के मिलने पर यह आसानी से संभव हो सका। सफ़ेद पगड़ी और लंबी दाढ़ी के बीच सदैव मुस्कुराने वाला चेहरा और गंभीर आँखें भाई जी के व्यक्तित्व को समझने में पर्याप्त मदद करती हैं। हाँ, वे तेहरान में भाई जी के नाम से ही पहचाने जाते हैं। तेहरान में सैकड़ों भारतीय व्यापारी हैं और उनके लिए भाई जी सचमुच भाई जी ही हैं। कोई भी भारतीय किसी भी कठिनाई में भाई जी की सहायता सहज ही प्राप्त कर लेता है। कोई बीमार है या किसी के घर के लोग भारत गए हुए हैं या किसी को और किसी तरह की सहायता चाहिए, सबको मालूम है कि वह भाई जी से मिलेगी। भाई जी सायंकाल अपने घर से कार में निकलेंगे और ऐसे घरों का एक चक्कर लगाकर उनसे पूछेंगे कि सब कुछ ठीक है और क्या आवश्यकता है इत्यादि। सेवा का ऐसा आदर्श व्यवहार देखकर कोई भी उनके प्रति सहज नतमस्तक हो जाता है। तेहरान के व्यापारी भारतीयों में वे शायद सबसे अधिक धनी हैं, पर धन का गर्व उन्हें छू भी नहीं गया है। उन्हें देखकर किसी को यह अनुमान भी होना कठिन है कि वे एक धनवान व्यक्ति हैं। बहुत सादा भोजन, बहुत सादा लिबास और बहुत सादा रहन सहन। प्रतिदिन अपने हाथ से कपड़े धोते देखकर सब लोग कहते हैं विदेश में आप जैसा धनी व्यक्ति अपने हाथ से कपड़े धोए यह शोभा नहीं देता, पर भाई जी के अपने मूल्य ही उनकी शोभा है। धन का उपयोग मैं अपने निजी सुख और भोग के लिए करूं, यह मेरा अधिकार नहीं, इस तरह वे कहते हैं। और सचमुच समाज के एक ट्रस्टी की तरह संभल कर धन का उपयोग करते हैं। सामाजिक कामों में वे मुक्त हस्त से धन देते हैं और आज के सामाजिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त साधनों से दूर हटकर अनैतिक उपायों द्वारा धनोपार्जन का प्रयत्न नहीं करते। क्षण क्षण का पूरा उपयोग करने वाला ही समय की पाबंदी भी निभा सकता है। भाई जी का पूरा दिन व्यस्त रहता है, सारा कार्यक्रम बंधा हुआ रहता है, वे किंचित मात्र समय व्यर्थ नहीं खोते। उनका दिन प्रातः 4 बजे प्रारंभ होता है और रात 10 बजे समाप्त होता है। जब तक हम उनके साथ रहे, प्रतिदिन ठीक 7 बजे वे अपने हाथ से नाश्ता तैयार करके हमें खिलाते थे। हमें बड़ा संकोच महसूस होता था कि भाई जी हमारे लिए इतने सवेरे नाश्ता तैयार करते हैं, पर भाई जी ने कहा, आप अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए जीवन खपा रहे हैं, मैं यदि आपकी थोड़ी सी सेवा कर लूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरा कर्तव्य ही है। भाई जी के निरीक्षण में एक भारतीय स्कूल भी चलता है। भाई जी अपने व्यापार धंधे से छुट्टी लेकर प्रतिदिन 1 घंटा वहाँ पढ़ाते हैं। तेहरान जैसे नगर में उन्होंने भारतीय बालक बालिकाओं के लिए बहुत ही उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया है। भाई जी गुरु नानक के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में गुरु नानक के सिद्धांतों को उतारने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वे समाज के एक ऐसे सेवक हैं जो सेवा के बदले समाज से किसी तरह का प्रतिदान नहीं चाहते, यश नहीं चाहते। सेवा सेवा के लिए हो, यह उनका जीवन सूत्र है। उनके जीवन में सादगी और नम्रता का सुंदर समन्वय हुआ है। भाई जी के साथ रहने का हमें अवसर मिला, यह हमारा ही सौभाग्य था। भाई जी कहने लगे कि आप जैसे युवक अहिंसा और शांति का मंत्र लेकर निकल पड़े हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि अहिंसा में कितनी बड़ी शक्ति है। भले ही आज संसार में युद्ध और शस्त्रास्त्रों की होड़ हो और आपकी बात कोई ना सुने, पर आपके प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आगे की कहानी भाग 8 में।